Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 18 grudnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Nowi ludzie w kancelarii premiera. Szef rządu przedstawił w weekend prezydentowi kandydatów na swoich najbliższych współpracowników. Oczekujemy, że one formalnie do kancelarii wpłyną. Jeśli wpłyną, to pan prezydent jest gotowy także dzisiaj jeszcze dokonać tych zmian. Smog nad Polską, zła jakość powietrza jest szczególnie w centralnej i południowej części kraju. Soczi zdąży z przygotowaniami do mundialu, zapewniają Rosjanie. Tam bazę będzie mieć nasza kadra narodowa. Zmiany w najbliższym otoczeniu premiera możliwe jeszcze dziś, mówi szef gabinetu prezydenta. Andrzej Duda i Mateusz Morawiecki rozmawiali o tym w weekend, potwierdza w radiowej jedynce Krzysztof Szczerski. Premier Morawiecki przedstawił panu prezydentowi kandydatury w weekend do zmian w swoim najbliższym otoczeniu w kancelarii. Te kandydatury muszą być przez pana prezydenta zaakceptowane, były mu przedstawione. Oczekujemy, że one formalnie do kancelarii wpłyną. Jeśli wpłyną, to pan prezydent jest gotowy także dzisiaj jeszcze dokonać tych zmian. W mediach pojawiały się spekulacje, że z kancelarii premiera odejdą jej szefowa Beata Kempa, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk oraz Elżbieta Witek. Na ich miejsce mają przyjść Paweł Szrot, Marek Suski i Michał Dworczyk. To premier dobiera sobie najbliższych współpracowników. Mówi w radiowej Trójce o planowanych zmianach w KPRM-ie były marszałek Sejmu, eurodeputowany PiS-u Marek Jurek. Premier dobiera swoich współpracowników, więc będziemy oceniać efekty. Na pewno ten zespół, z którym bezpośrednio w kancelarii premiera pracowała pani premier Szydło, no to był zespół jej najbliższych współpracowników i wiadomo, no, że takie osoby pojawią się również wokół pana premiera Morawieckiego. No pytasz pani, dlaczego się uśmiecham? No dlatego, właśnie, że nie wierzałem, że pan minister Suski jest tak bliskim współpracownikiem premiera. Zmiany w samym rządzie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, mają nastąpić w styczniu. Ostrzeżenia przed smogiem w części miast centralnej i południowej Polski. Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska bardzo złe i złe jakościowo powietrze wdychają m.in. mieszkańcy Krakowa i Warszawy. W stolicy stężenie najdrobniejszych pyłów na stacji pomiarowej Marszałkowska wynosiło po godzinie 7 ponad 116 mikrograma na metr sześcienny. To ponad 4 razy więcej niż wynosi norma. A pyłów PM10 125 mikrograma na metr sześcienny przy normie 40 mikrogramów. W Krakowie na stacji pomiarowej na ulicy Bujaka stężenie PM10 wyniosło 160 mikrogramów na metr sześcienny. Według norm Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, gdy jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na powietrzu. Wszyscy inni powinni ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną, szczególnie wymagającą długotrwałego wysiłku. Blisko 9 tysięcy sztuk opakowań podrabianych perfum znanych światowych marek zabezpieczyli pod Nadarzynem w okolicach Warszawy celnicy i policjanci. Wartość rynkowa takich oryginalnych produktów to co najmniej 1 300 000 zł. Zatrzymano dwoje Białorusinów, którym postawiono zarzuty. Mają dozór policyjny, podają we wspólnym komunikacie obie służby. Soczi zdąży przygotować się do przyszłorocznego mundialu. Takie deklaracje składają lokalni działacze sportowi i przedstawiciele władz miasta. Wiadomo, że reprezentacja Polski wybrała ten czarnomorski kurort jako swoją bazę. Jeśli nic się nie zmieni, Polacy zamieszkają w 5-gwiazdkowym hotelu, będą trenować w kompleksie szkoleniowym Sputnik Sport. W Soczi jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Podobną decyzję podjęła reprezentacja Brazylii. Z kolei Niemcy, którzy pierwotnie planowali zamieszkać nad Morzem Czarnym, ostatecznie wybrali podmoskiewską bazę w Watutinkach. Honorowy ambasador Soczi, były piłkarz reprezentacji Związku Radzieckiego Jewgini Łowczew, przekonuje, że czarnomorski kurort jest już gotowy na przyjęcie piłkarzy i kibiców. No Soczi już dawno gotów. Soczi już dawno jest gotowe. Przecież organizuje tyle różnych zawodów. Jedyne, co trzeba było poprawić, to stadion przystosować dla futbolu. Ale już jest wszystko zrobione. I nawet zorganizowano testowy mecz z reprezentacją Belgii. Z belgijskiej zbórnik. Mundial w Rosji rozpocznie się 14 czerwca przyszłego roku. Do tego czasu komisja FIFA odwiedzi 11 miast gospodarzy, aby sprawdzić, czy rzeczywiście wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Soczi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Trójce czas na informacje sportowe. Adam Malecki. Rośnie forma naszych skoczków narciarskich. Dowód? Drugie i trzecie miejsce Kamila Stocha podczas zawodów Puchara Świata w Engelbergu. Do tego Piotr Drzyła zajął wczoraj 7 miejsce, a i pozostali Polacy pokazali się z dobrej strony. Ręce zaciera prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apolonii Steiner. Możemy być zadowoleni. Z tego, co jest teraz, naprawdę jestem zadowolony. Z całości grupy, no i z lidera, z Kamila Stocha, który złapał taki luz w skakaniu. To jest luz charakteryzujący to, że już wszedł w bardzo wysoką formę we właściwym momencie. momencie przed turniejem czterech skoczni i ten luz chwycił również Piotr Żyła. Ta swoboda odbicia na progu skoczni, wejście w lot, wykorzystanie szansy i bardzo wysokie miejsce. W tej chwili jeszcze troszeczkę męczy się Kubacki i Kot. Hula zaczyna bardzo dobrze skakać i Kuba Wolny, który chyba swój najlepszy występ zanotował. Także dobrze to wygląda. Dobra postawa ma odzwierciedlenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, której przewodzi Niemiec Richard Freitag. Stoch jest czwarty, Żyła dziesiąty, Kubacki trzynasty, a siedemnaste miejsce współdzielą Hula i Kot. Do tego Polska zajmuje trzecie miejsce w Pucharze Narodów. A co do wspomnianego pierwszego konkursu turnieju czterech skoczni, ten odbędzie się 30 grudnia w Oberstdorfie. W tym samym czasie piłkarze ręczni zagrają w Pucharze Czterech Narodów w Gdańsku. Nasza reprezentacja obecnie przygotowuje się do tego turnieju właśnie w Trójmieście. O planach na najbliższe tygodnie Maciej Gębala. Teraz ten okres przedświąteczny skupiamy się na pracy nad motoryką i nad graniem się oczywiście. Po świętach spotykamy się znowu w Gdańsku, gdzie będziemy grać w Ergo Arenie turniej z Bahrajnem, Japonią i Białorusią. To jest naszym pierwszym celem. Potem po nowym roku lecimy do Hiszpanii na turniej, gdzie zbieramy ostatnie doświadczenia i potem Portugalia i nasz docelowy turniej. No i mecze kwalifikacji do Mistrzostw Świata w 2019 roku. Bliższe plany na przyszłość mają piłkarze Górnika Zabrze i Krakowi w Ekstraklasie. Już dzisiaj zagrają w ostatnim meczu 21 kolejki. Górnik ma szansę na pozycję lidera. Krakowia, przedostatnia w tabeli, potrzebuje punktów. Do tego Pasy chcą zapomnieć jak najszybciej o dotkliwej porażce w meczu derbowym, o czym mówił w wywiadzie dla klubowej telewizji trener Michał Probierz. No wszystkie mecze mieliśmy ostatnio trudne, bo trzeba przyznać, że ten terminarz na pewno nam nie sprzyjał, jeżeli chodzi o to, że mieliśmy tak to poukładane i nie ma co ukrywać. No, my też jednak chcemy się zrehabilitować. Jedno szczęście, że ten mecz jest tak szybko, że nie trzeba za dużo myśleć, tylko zagrać te spotkanie. Chcemy na pewno wygrać i zakończyć ten rok lepiej i zdecydowanie poprawić humory kibicom. Początek meczu Górnika z Krakowią o 18:00, godzinę wcześniej o 17:00 kolejny Sport w Trójce. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, lokalnie niewielkie przelotne opady śniegu. Na razie miejscami mogą się jeszcze utrzymywać marznące mgły. Minus 2 stopnie na Podlasiu i Podhalu, 0 w centrum, do plus 1 na zachodzie i południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując laptop Acer w zestawie z pakietem Office, bezprzewodową myszką za 2699 zł, oszczędzasz aż 600 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Mediamarkt, precz z nudą! Zdrowital w prezencie dla mamy, bo bardzo ją kochamy. Zdrowital w prezencie dla dziadka, bo ma już swoje latka. Zdrowital w prezencie dla teściowej od przyszłej synowej. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent dla wszystkich osób po 45 roku życia. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Święta są o połowę lepsze, kiedy się nimi dzielisz. Dlatego w Lidlu też się dzielimy. Radością ze świątecznie niskich cen. Już teraz w Lidlu. Polska wieprzowina, szynka lub schab w kawałku marki Rzeźnik. 40% taniej, tylko 8,97 za kilogram. Polski świeży karp, płat aż 20% taniej. Tylko 1,99 zł za 100 gramów. Lidl. Dzielmy się radością na święta. Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, od razu podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny i bezpieczny lek, który zwalcza gorączkę, a także pomaga na ból gardła i kaszel. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zbędna siostra śmiolot i dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? Do Media Expert! Do wszystkiego najtańszego! Wszystkiego najtańszego! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet 500 zł, a telewizory smart taniej nawet 1000 zł. Ponad 50 tysięcy pomysłów na świąteczne prezenty w sklepach i na mediaexpert.pl.

Chyba zapomniałem, jaka to ładna piosenka. Ding dong, ding dong. Zaśpiewał George Harrison. Agnieszka Stępień, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki. Witamy do południa. Co dziś w naszym programie? Za 5 minut Mariusz Cieślik, książka pod choinkę, informator ekonomiczny Wojciech Surmacz i jego gość o 9.30. Płyta tygodnia to Karp 2017. Potem poradnik fantastyczny Wiolety Myszkowskiej. Dziś książka Zakon krańca świata autorstwa Maji Lidii Kosakowskiej. Fajny film. Ryszard Jaświński będzie rozmawiał z operatorką filmową z Los Angeles. A po godzinie 11 piosenka dnia Michał Urbaniak i Don Guralesco, świąteczna serenada. Potem instrukcja obsługi człowieka Grażyna Dobroń. Bliżej natury, bliżej serca, bliżej prawdy. No i jeszcze po około 11.30 czekamy na gościa. Magda Umero powie o swojej nowej płycie. Mam nadzieję, że całość zapowiada się interesująco. Życzymy Państwu dobrego odbioru. Cośmy się doczekali Krakowa w Warszawie. Smog rzeczywiście niesamowity. Jak wyglądam przez okno, to wygląda to jak mgła, ale zrobiłem pierwszą porcję kroków w nieświadomości i to pewnie będzie porcja na dzisiaj jedyna. zaskoczymy po książki. Za chwileczkę Mariusz Cieślik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Książka pod choinkę. W czwartek opowiadałem Państwu o powieściach zagranicznych, które świetnie nadają się na prezenty. Dziś czas na polskie. Są tacy autorzy, którzy zawsze trzymają poziom i do tej grupy należy Elżbieta Herezińska. Płomienną koroną pisarka zamknęła w tym roku cykl o Władysławie Łokietku. Kujawski książę wraca z wygnania i włada w Krakowie. Musi się jednak zmierzyć z niezliczoną ilością przeciwników. Czeskimi konkurentami do korony, Henrykiem Głogowskim, z radzieckim biskupem Muskatą, Brandenburczykami i najgroźniejszymi krzyżakami. Akcja nieustannie przenosi się z Krakowa do Poznania, z Pragi do Malborka, z Ziemi Świętej do Hradca, wtedy jeszcze nie Kralowe. W płomiennej koronie znajdziemy wszystkie motywy charakterystyczne dla pisania Herezińskiej. Mocne bohaterki kobiece, fantazy wymieszane z narracją historyczną, a także wątki związane z wierzeniami pogańskimi. A wszystko to napisane tak wartko, że te prawie 900 stron wręcz połykamy, a czytelnik żałuje, że to już koniec cyklu Odrodzone Królestwo. A skoro już o fantazy mowa, to chciałbym Państwu polecić cykl Roberta M. Wegnera opowieści z mekhańskiego pogranicza. To mocna polska odpowiedź na Pieśni Lodu i Ognia George'a Martina, cykl spopularyzowany przez serial Gra o Tron. Robert Wegner przebił się już w Rosji, gdzie jego książka zdobyła nawet tytuł powieści roku fantazy. A już wkrótce ma zostać wydany również po angielsku. Przez wielu polskich fanów gatunku jest uważany za następcę Andrzeja Sapkowskiego, ale do szerszej publiczności nie dało mu się jeszcze przebić. A szkoda, bo jego opowieści o Straży Górskiej, patrolującej granice Imperium kojarzącego się ze starożytnym Rzymem, czyta się naprawdę świetnie. A teraz coś z pogranicza kryminału. Wzgórze Psów Jakuba Żulczyka. W ciągu ostatnich 3 lat ten młody autor stał się autentyczną literacką gwiazdą. Przede wszystkim dzięki powieści Ślepnąc od świateł, ale też głośnemu serialowi Belfer, do którego pisał scenariusz. Wzgórze Psów kontynuuje dobrą pasę Żulczyka. Bohaterem tej mrocznej powieści jest pisarz, który po sukcesie debiutu popada w życiowe kłopoty i z Warszawy wraca do rodzinnego miasteczka na Mazurach. Tam dopadają go duchy przeszłości. Z jednej strony wraca sprawa zabójstwa jego dziewczyny z czasów licealnych, z drugiej musi naprawić trudne relacje z ojcem i bratem, a do tego zmierzyć się ze zdradą żony. W tym czasie w miasteczku dochodzi do serii tajemniczych zabójstw i zaginięć. Krew leje się strumieniami, a wszystkie sprawy łączą się w zagadkowy sposób. Rzecz jest bardzo dobrze opowiedziana, ale najciekawsza jest tu warstwa obyczajowa, kawałek prawdy o dzisiejszej Polsce. Na koniec, największy dziś bestseller spośród książek polskich autorów, powieść Zygmunta Miłoszewskiego Jak Zawsze. I, wbrew pozorom, to nie jest propozycja dla fanów kryminału czy thrillera. Miłoszewski postanowił spróbować sił w prozie obyczajowej i wyszło mu całkiem nieźle. Jak zawsze, to jest love story połączona z historią alternatywną. Pewna para, w 50. rocznicę pierwszej randki, przenosi się w przeszłość do momentu, kiedy się poznali, czyli do roku 1963. Tyle, że Polska z ich przeszłości to jest zupełnie inny kraj niż ten, który znamy z podręczników historii. Prezydentem jest budowniczy Gdyni Eugeniusz Kwiatkowski, głównym sojusznikiem Francja, a Związek Radziecki to jest tylko jeden z sąsiadów, bo naszemu krajowi udało się wyrwać z bloku komunistycznego. Najważniejsza jest tu jednak historia bohaterów, która jest opowiedziana z punktu widzenia jej i jego. I szczerze mówiąc, ten kobiecy punkt widzenia jest jakiś bardziej przekonujący. Tak zatem można tę książkę kupić zarówno życiowemu partnerowi, jak i partnerce. I to już wszystkie książki na dzisiaj. Jutro Literatura Faktu. Do usłyszenia. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. To był poradnik prezentowy Mariusza Cieślika. Za oknem coraz bardziej biało, myślę, że to ten smog niestety, a nad Śnieżką piękne słońce i lazurowe niebo. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge, sono solo in città, sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiar. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro. Se senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo. Forse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro. Autopromocja. Dolina Słońca, czyli Val di Sole. Przepiękna włoska dolina i słynny ośrodek narciarski. W Trójce konkurs, w którym do wygrania rodzinny tygodniowy pobyt w Val di Sole w czterogwiazdkowym hotelu położonym przy jednym ze stoków. Do usłyszenia w czwartek w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Sponsorem nagrody jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Luna w Val di Sole we Włoszech. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. 4K Ultra HD Samsung 55 cali Smart, za który ty zapłacisz 2564 zł i 5 groszy. Smartfon Huawei P9 Lite Mini 5 cali, za który ty zapłacisz 559 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Znowu pochmurno. Słońce jak na lekarstwo. Dlatego Ola dostaje suplement diety Solevitum Junior. Syrop dla dzieci z witaminą D3 i dodatkowo K2. Syrop z witaminą D3? Kiedy nie ma słońca, potrzebujemy witaminy D3 na odporność, zdrowe kości. Dlatego ja biorę kapsułki Solevitum, a dzieci syrop. Solevitum Junior. To już wiem, co od jutra będzie brać mój Krzyś i co ja. Solevitum Junior. Pyszny syrop z witaminami D3 i K2. A dla dorosłych Solevitum D3. W promocji 15 kapsułek gratis. Aflof. Farm. Natura w najczystszej postaci. Świeżo wyciskany sok z 15 hiszpańskich pomarańczy. Pełen witaminy C, która wspomaga odporność, gdy robi się chłodno. Zimą spróbuj smaku lata. Świeżo wyciskany sok pomarańczowy Vital Fresh z naturalną witaminą C. Teraz w biedronkowej cenie. Tylko 4,99 za litr. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie blisko ciebie. Codziennie niskie ceny. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 9:30. Sponsorem audycji jest Raiffeisen, właściciel kantoru internetowego www.rkantor.com. Informator ekonomiczny. Marcin Roszkowski, Instytut Jagielloński, wydawca portalu Business Alert. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I Wojciech Surmacz, kłaniam się. Panie prezesie, to za oknem to jest mgła czy smog, co widzimy? To jest bardzo malownicze, ale to jest smog z tego, co ja czuję po swoim kasłaniu. No to nie, no, można to poczuć, ale też i wasz portal podaje dzisiaj alert smogowy. Tak, tak, dosyć mocne. Teraz dopiero sprawdziłem, ale rzeczywiście potwierdziło to nasze tutaj rozmowy w kuluarowe, panie redaktorze. To trochę tak w tym kontekście. Rejon kopalni Mysłowice Wesoła, gdzie w niedzielę rano doszło do silnego wstrząsu, został wyłączony z eksploatacji. Gdy pozwolą na to warunki bezpieczeństwa, odbędzie się tam wizja lokalna. Niegroźnie poszkodowanych zostało 5 górników. No i to jest takie odwieczne pytanie o to wydobycie węgla w Polsce. Też w kontekście smogu trochę. No, wydobycie węgla jest po prostu niebezpieczne. To jest bardzo trudna praca. Ale czy opłacalne, czy palenie węglem jest ciągle zdrowe? Palenie węglem jest na pewno zdrowsze niż palenie śmieciami, to do czego nie zachęcamy. I niestety jest też tańsze niż palenie gazem czy grzanie elektryczne. Więc mamy tutaj taką przestrzeń, w której względy ekonomiczne o tym świadczą. Ale ta no, dosyć niebezpieczna praca, cały czas niebezpieczna, to jest taka praca, którą zajmuje się coraz mniej osób w Polsce. To są już dziesiątki tysięcy, a nie setki tysięcy, jak było na początku. Czyli wygaszanie kopalni będzie trwało, czy... Mamy taką trochę paradoksalną sytuację, bo węgla w Polsce zużywamy plus minus tyle samo, a wydobywamy coraz mniej. I efekt jest taki, że sprowadzamy teraz też coraz więcej na przykład z Rosji węgla, a wydobycie w zeszłym roku, rok do roku spadło o 6 punktów procentowych. A powinno rosnąć? No, polityka Unii Europejskiej, nazwijmy to tak delikatnie, raczej nie sprzyja temu, więc polski miks energetyczny będzie się zmieniał. To chyba również a propos tego miksu energetycznego. Witold Waszczykowski bierze Pegnik do Zagłębia LNG w USA. Rozmawiają z Chenier i ExxonMobil. Informuje serwis Business Alert. Co to oznacza dla Polski? To dziękujemy za już drugą reklamę, panie redaktorze. No to jest czysta informacja. Tak jest. No, gaz jest takim paliwem, który do tej pory kojarzy nam się z Rosją i z tym, że pochodzi z Rosji. Federacja Rosyjska ma taki problem tak naprawdę ze światem, a w zasadzie z takimi państwami, które mają pewną wrażliwość w relacjach historycznych, że lubi robić też nazwę to dyplomatyczne projekcje własnej siły, eksportując surowce. Dzisiaj jak państwo sobie wejdziecie na Russia Today na Twittera, to tam jest napisane, co by było, gdyby w Europie nie było rosyjskiego gazu. I akurat dzisiaj taki rano się tweet pojawił, to jest dosyć znamienne. Więc to, co się zmieniło przez ostatnie lata, to jest otwarcie, nazwijmy to, na morze i przez gazoport i korytarz Bramę Północną, czyli też korytarz norweski, otwieramy się na inne kierunki dostaw gazu. No, w tym wypadku głównie ze Stanów Zjednoczonych. Z takiego prostego względu, że Stany Zjednoczone dla odmiany jakby duszą się gazem. Bo mają go dużo i mają tanio. Go dużo i mają go tanio i nawet można go skroplić i rozprężyć. I efekt jest taki, że ten gaz już na cenach komercyjnych europejskich można kupić. Więc jest to duża konkurencja dla Gazpromu. Przyglądamy się wraz z kierownictwem politycznym pracy wszystkich ministrów na półmetku. Na drugą część kadencji zaproponujemy na pewno z początkiem roku pewne zmiany. Informował, zdaje się, w sobotę szef rządu Mateusz Morawiecki. Dzisiaj mówi już o tych zmianach, że nastąpią trochę może szybciej, że już zna nazwiska ministra rozwoju i ministra finansów. Ja sobie przypominam, że niedawno rozmawialiśmy o tym, że to bardzo umiejętnie została przesterowana w ogóle ta cała strategia z nazwisk, z giełdy nazwisk na taką, powiedzmy, giełdę zmian. Znaczy te dwa ministerstwa, które pan redaktor wspomniał, to są dwa ministerstwa, które, nad którymi nadzór sprawował pan wicepremier Morawiecki, więc rozumiem, że on tutaj się sam zderekrutował. Znaczy, tam są wakaty. Tam są wakaty w naturalny sposób. I rozumiem, mamy spekulować teraz, kto będzie zderekrutowany także? Nie, no chyba nie ma sensu, skoro te nazwiska nie padają, tylko mówimy o zmianach, o restrukturyzacji i tak dalej, to utrzymujmy się w tej narracji. To rozumiem, że restrukturyzacja polega na tym, że zmienia się strukturę rządu, czyli zmienia się zakresy odpowiedzialności odpowiednich ministerstw. Więc ta wrażliwość jest, rozumiem, powinna być nakierowana na to, że dużo głębsze będą zmiany strukturalne, a potem kto tym będzie dalej zarządzał? No zmianą strukturalną już będzie to, że nie będzie jednego szefa dwóch resortów, tylko dwóch. Na przykład. Prawda? Tak. Albo, że dwa inne ministerstwa mają być połączone. Na przykład. Na przykład. Maklerów zastąpią roboty, donosi Puls Biznesu. W ciągu dekady sztuczna inteligencja zastąpi lub wspomoże pracę osób zarządzających aktywami, zwłaszcza w operacjach krótkoterminowych, ocenił w wywiadzie dla Bloomberga dyrektor inwestycji z japońskiego funduszu emerytalnego GPI w Hiroichi Mizuno. Takie nazwisko, imię. Japońskie. Bardzo ładnie to brzmi. Bardzo ładnie. No i co? Mamy robotę. Ale będą... czy te roboty też będą za nas wydawać te pieniądze, które zarobią? Na razie będą tylko przyjmować, a to, czy będą za nas jak wydawać... Jak zbierą odpowiednio dużo, to się wtedy zastanowią. Tak, no ja już kilka lat temu słyszałem o tym, że chyba pierwszy był Los Angeles Times, który zastosował roboty w tworzeniu tekstów. Więc... No właśnie, znaczy teraz ten high frequency trading już jest bardzo, bardzo skomputeryzowany. Znaczy to jest po prostu, to są komputery, które tak naprawdę firmy, które tym się zajmują, rywalizują dostępem do źródła agregowanych danych, więc to są już naprawdę błyskawiczne transakcje, na które reagują na przykład na tweety. Była taka słynna historia, kiedy chyba tweet AP spowodował spadek o kilkanaście procent w ciągu kilkudziesięciu minut na giełdzie, tylko dlatego, że konto twitterowe Associated Press zostało zhakowane. No i to niesie za sobą pewne zagrożenia, a z drugiej strony nie każdy zajmuje się tym, co lubi robić. No ja już nawet, bardzo lubi handlować na giełdzie. Ja nawet oglądałem takie filmy, w których robot jest lektorem i czyta listę dialogową, więc nie wiem, czy... I potem te roboty też mogą do tego słuchać i już się zamknie. Pytanie, kiedy roboty zamiast nas, pana i mnie, zaczną rozmawiać w rozgłośniach radiowych. No właśnie. Nadleśnictwa nad Podkarpaciu przed świętami Bożego Narodzenia planują sprzedać ponad 5,6 tysiąca choinek, czyli o 1,5 tysiąca więcej niż przed rokiem. Sztuczna choinka to ten smog ciągle. No właśnie. Sztuczna choinka jest antyekologiczna. Wprowadza też sztuczną atmosferę do domu. Poza tym jej wytworzenie to ogromne koszty środowiskowe. Natomiast naturalna choinka pozyskiwana na plantacjach nie przynosi takich strat, wyjaśnił Polskiej Agencji Prasowej rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Edward Marszałek. Nadleśnictwa na Podkarpaciu przed świętami Bożego Narodzenia planują sprzedać, tak jak powiedziałem, 1,5 tysiąca więcej choinek. Oprócz choinek świerk będzie tutaj. To pogłębimy jeszcze te rozważania pana rzecznika. Tak. Sztuczna atmosfera chciałby to sztuczna choinka. No właśnie, jakby ktoś chciał jeszcze różne przetwory, tworzyw sztucznych ropy naftowej do domu sprowadzić na święta w większej ilości niż to ma miejsce, to rzeczywiście sztuczna choinka jest rozwiązaniem. Natomiast główny jakby produkt, czyli ropa naftowa, pochodzi z Bliskiego Wschodu, a tam święta Bożego Narodzenia się jakoś nie przyjęły, więc może to jakoś pomoże podjąć decyzję. Słuchaczy. Żeby nie te sztuczne, tylko te naturalne. I żeby to było naturalne. I to ciekawe, bo to jest Podkarpacie, gdzie rozumiem każdy ma dostęp do choinek takich na przykład w swoim ogródku, więc to jest też taki znak czasów, że tak dużo choinek się sprzedaje. Ale to jest ciekawe. Sztuczne jest antyekologiczne. Prawda? Tak. A jeszcze do tego choinki potem są zbierane i te naturalne oczywiście. Te naturalne. Są palone potem w elektrociepłowni, na przykład w Warszawie. No tak, a te sztuczne? A te sztuczne to bym nie polecał palenia tego, bo znowu będzie smog i znowu będziemy kaszleć. To jak je utylizować? No, to są tworzywa sztuczne, więc je się tam poddaje procesowi, natomiast trzeba je najpierw rozłożyć, bo rozumiem też, jakie metalowe elementy są. Nie, no same problemy. Same problemy. Czyli... Kiedyś był taki brokat na choinkach w Stanach sprzedawany i okazał się bardzo szkodliwy i rakotwórczy.

Eagle Eye Cherry. No a teraz jak zwykle o tej porze w poranki poniedziałkowe dwie piosenki z 1977 roku. Donna Summer, to był jej dobry rok. Love's Unkind, a potem Eric Clapton, Lay Down Sally. There is no nothing that is wrong, wanting you to stay here with me. I know you've got somewhere to go, but won't you make yourself at home and stay with me? And don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? So soon. I've been trying all night long just to talk to you. Sun ain't nearly on the rise. We still got the moon and stars above. Underneath the velvet skies, love is all that matters. Won't you stay with me? Don't you ever leave. Lay down, Sally, and rest here in my arms. Don't you think you want someone to talk to? Lay down, Sally, and no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you. Lay Down Sally, Eric Clapton z płyty Slow Hand, w tle Marcella Detroit, która występowała tu jako Marcy Levy, oraz Yvonne Elliman w chórach. Eric Clapton, Lay Down Sally, rok 77, no i Donna Summer, Love's Unkind, rok 77. To przy okazji mogę przypomnieć, że czekamy na głosy już tylko do, no nie, jeszcze nie do tego piątku, do następnego piątku. Czekamy na głosy w topie wszechczasów. Nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl.